कौन प्राप्त होता है? योगी में दोनों ले लेना, योगी ना के दोनों को कर्मयोगी और कर्मयोगी और जो है वह उपासक है। ज्ञान योगी की तो बात है नहीं है, उपासक और कर्मयोगी ये दोनों योगी से गिर गया ना। तो यत्र से यहाँ पर अधिक क्या प्रयाता योगी से वही ढाई ना कर्म से जो लेते, एक ढाई है ज्ञान योगी है और एक कर्मयोगी है। की बात आती है ध्यान योगी कर्मयोगी, ध्यान योगी अनावृत्ति को प्राप्त होता है और कर्मयोगी आवृत्ति को प्राप्त होता है। अब यत्र काले के विषय में यहाँ पर विचार है, यत्र काले से क्या है, यत्र काले से देना पड़ता है कि यहाँ कालाभिमानी देवतों प्रलक्षित मार्जी काले काल से ये नहीं है कि जिस काल में ये काले का जिस काल में ऐसा नहीं, तो उसका अर्थ क्या होगा कि यस्मिन कालाभिमान देवतो प्रलक्षिते मार्गे, जिस कालाभिमानी देवता की उपलक्षित मार्ग में, ये हो गया यत्र काले का तात्पर्य, ये हो गया यत्र काले का तात्पर्य। क्योंकि ये निर्धारित है कि ये जो है कर्मी केवल कर्मी धूप मार्ग से ही जाएगा, है नहीं? तो धूप मार्ग मार्ग का निर्देश है ना मार्ग, यदि काल आप लीजिए तो काल का काल कैसे संग नहीं घटेगा। मान लीजिए कि धूम में भी काल नहीं घटेगा, पहले धूम को प्राप्त होगा तो धूम भी काल नहीं है, धूम को ज्यादा प्राप्त हाँ धूम भी काल नहीं है। अब मान लो कि रात काल है और दिन काल है, तो रात काल है कृष्ण पक्ष भी काल है और उत्तरायण विचक्षणायण काल है, लेकिन आगे आगे तो काल है आदित्य को प्राप्त, अब काल नहीं हुआ ना, अभी श्लोक से श्लोक को प्राप्त करता तो काल नहीं हुआ। तो काल नहीं है तो इसका मतलब यह है कि उस काल के द्वारा काल प्रधान जो है दो तीन शब्द है, एक तो काल प्रधान कौन है दिन काल काल प्रधान दक्षिणायन शुक्र पक्ष कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन इतने शब्द काल प्रधान है संवत्सर भी संवत्सर यहाँ तक काल को प्रधान कर काल को प्रधान कर और आगे भी काल की प्रधान करने पहले भी काल नहीं धूप भी काल नहीं है धन की काल भी काल नहीं है शादी इसलिए हम मार्ग में चली आ जाते हैं। इसलिए वो कालाभिमानी देवता सभी में देवता गया है हाँ हाँ कालाभिमानी देवता से उपलक्षित जो मार्ग देवता भी नहीं गया उस देवता से उपलक्षित होगा मार्ग तो यह माने यस्मिन मार्गी यत्र हो जाएगा यस्मिन मार्ग तो मार्ग और मार्ग निर्धारित है कि किसको मिलेगा जब हृदय में आएगा ना पौधे को और जब शरीर छूटते समय उसके प्राण खींचेंगे तो हृदय में तो उसकी जैसा भोग है कर्म और प्रार्थना का उसी प्रकार की नाड़ी के कारण को और उसी नाड़ी के द्वारा वो निकलेगा और उस मार्ग से जाएगा हर प्रकार निर्धारित है। इसलिए हम काल से क्या लेना चाहिए अपने काले यस्मिन कालाभिमान देवतो प्रलक्षित मार्गे प्रयाता योगिनः अब समझ बनाए यत्र काले प्रयाता योगी न आवृत्तिक और अनावृत्तिक के लिए वो यानी एक बार से जाकर के आवृत्ति को प्राप्त करते हैं और दूसरे बार से जाकर के अनावृत्ति को प्राप्त करते हैं। अब योग काल के ऊपर थोड़ा सा विचार कर लेना चाहिए, योग है और जीव के विषय में कुछ निर्धारित लक्ष्य जैसे क्या कि पृथ्वी को पाठक है, पात्र का निष्कर्ष इसमें निकाल देना, पृथ्वी को पाठक जो है वो कहां तक जाएगा, क्योंकि देव यान मार्ग से भी जा करके कुछ लोग लौट गए, है ना, कुछ लोग लौट पर जल्दी नहीं लौट, जल्दी नहीं लौट, इसे जल्दी न लौटने के कारण जो है उनको आपकी ठीक अना देती है, एक की अपेक्षा क्या अना देती है, एक की अपेक्षा से आना, जैसे देवता को अमर कर दिया तो अपेक्षा इसी प्रकार उसकी अपेक्षा क्या है। दूसरी चीज यह है कि कुछ लोग वहां पर क्रम मुक्ति प्राप्त कर तो उनकी राजनीति होती है, वो लौटते ही तो उनकी प्रधानता होने से भी उसकी उसको अनादृति का ये उपाय इसीलिए दिया, उसकी प्रधानता होने से अनादृति, इसमें ये निर्णय किया गया है प्रतीको पाठक तो करीब लोग कर जाएगा, क्योंकि अमानव प्रतीको पाठक को नहीं ले जाता, हम लोग पाठक को नहीं प्रतीको पाठक तो करीब लोग तक तो जाएगा, उसके बाद उसको ले जाने वाला कोई दिखता नहीं, एक साथ के लिए लेने देखिए। दूसरे क्या है कि शास्त्र के अनुसार मान लीजिए कि ये पंचांग विद्या वाला है, है? या अश्वे व्यागी है, क्या है ये हिरण्य गर्भ लोग को जाए, समझे, साथ साधता है तो इसको तो ले जाएगा, तो वो जाएगा, तो जाएगा तो जरूर, पर जाकर के भी जो है वो लौट आता है, उसको अमानव पुरुष ले जाए, पर ले जाने पर भी जो है वह लौट आएगा, क्यों लौट आएगा, वो असत प्रकृति, वो ज्ञान उद्भुत होने के लिए जो अंत प्रकृति शुद्धि चाहिए वो उसमें नहीं, असत प्रकृत है, ज्ञान योग की जो है उसके लिए असत प्रकृति जो तैयारी होती है वो तैयारी होती है नहीं, इसलिए वो भी जो है वह वहां जाकर के लौट आएगा, भोग यहाँ समाप्त हो जाएगा था, हाँ गारो पाचक है, प्रणव पाचक है, यहाँ के परोक्ष ज्ञान प्राप्त करके जो है वो खुल गया है, तो ये सब जो है वो जो धर्म पाठक प्रणव पाठक इत्यादि जो अहंग्रह की उपासना करने वाले हैं, अहंग्रह अहंग्रह पूर्वक उन्होंने उपासना किया है, तो वो क्रम मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे, वो तो उनकी आवृत्ति तो होगी नहीं, उनकी आवृत्ति तो इसमें समझना चाहिए कि अधिक कर तो अनुग्रह पाचक की जाति होना, अधिकतर अनुग्रह पाचक की जाति और अनुग्रह पाचक वहां पर मुक्त हो जाता है, इसलिए यहाँ पर योगकार की संगति बन जाती है, क्योंकि अधिक संख्या जैसी होती है उसी को लेकर के बात करी है, इसलिए कहा अनावृत्ति भी वो अनावृत्ति को लेकर कुछ ऐसे हैं कि जो इस मार्ग से जाकर के भी लौटते हैं, वो जैसे प्रचार की विद्या वाले हैं, जैसे जो है वह ज्ञाती है, जिस प्रकार जो है वह कि आपका प्रतीको पाठक तो प्रतीको पाठक तो करीब लोग तक ही जाता है, क्योंकि हमारा तो नहीं है, तो ब्रह्म लोग नहीं जा रहे, नीचे के लोग वही ब्रह्म लोग के नीचे वहाँ आदि है,

शास्त्र के अनुसार उनका भी योगी नाम हो जाता है, इसलिए योगी कथम कर्मी से योगी शब्द योगी शब्द का कर्मी में तय क्या अनुष्ठान गुण योगा, वो अनुष्ठान गुण का योग है ना, वो भी अनुष्ठान करता है, अनुष्ठान करता है, वो जैसे ध्यान करता है वैसे यज्ञादि कर्म करता है, योग प्रथम कर्म की योग शब्दों पर सत्ता भी अनुष्ठान गुण योगा विद्या कर्म रहते गुण तो योग ना इनके संबंध गुण से योगी है, गुण से योग सत्रे वाक्योपक्रम के अंत होने का और उसी में वाक्योपक्रम लगा रहे हैं कि कर्म योगे न योगी नाम ऐसा कहा है। अवशिष्टा ने अक्षरण किया अध्यक्षा में वाक्य से वाक्य आत्मा अब शेष अक्षरों की व्याख्या के लिए वाक्यकार करते हैं कि यत्र काले प्रयास करता योगिनो ध्यायिनो अत्र विवक्षिता आदृतो योगी कौन है अत्र विवक्षिता समझे और आदित्य अधिकृता योगी ना कर्म आदित्य में अधिकृत योगी हो गया कर्म और अनादृत्य में अधिकृत योगी कौन हो गया योगी चाहिए ऐसा विवाद कर पहले तो पिछले श्लोक के विषय में इतनी बात ध्यान यत्र काले पुनरावृत्ति मार्ग की योगी ना तो यहाँ पर विचार पूर्वक ये कहा कि काल शब्द का मुख्यार्थ नहीं करना, काल शब्द जो है ना वहां पर तो क्या यत्र काले क्या है यत्र काले तो काल शब्द का अर्थ क्या समय तो जिस समय में जो है वह शरीर छोड़ करके जाता है काल का अर्थ तो ये हो जाएगा अर्थ तो ये होना जिस काल में प्रयाण करने वाला आवृत्ति को प्राप्त होता है फिर वहां जाके लौट आना पड़ता है या अनावृत्ति को प्राप्त होता है उस काल का मैं कर सकता हूँ तो काल का मुख्य अर्थ यहाँ पर लेना है क्यों काल का मुख्य अर्थ नहीं लेना काल की वहां पर कई शब्द आए हैं ये जो आगे आएगा आदमी ज्योति ये सभी आता है तब आदमी ज्योति धूम इत्यादि शब्द का काल कैसे है अग्नि ज्योति धूम आदि जो शब्द है इसका काल के संबंध है तो बनेगा तो जिनके काल का संबंध बनेगा तो इसका मतलब यहाँ काल से कोई दूसरी चीज ले रहे तो काल से क्या ले रहे हैं यहाँ पर यहाँ पर उपासकों का जो है ना जो मार्ग यहाँ पर आदिदैविक देवतोपलक्षित मार्ग क्या भेद किया आदिदैविक देवतोपलक्षित मार्ग इसको ध्यान आदिदैविक मनी जी हो गए सब देवता धूप जैसे तीन प्रकार से गति तो तीन प्रकार की बताई तो ये कर्म कर रहा है कर्मी है ये शास्त्र के अनुसार कर्म कर रहा है उसकी एक गति और जो उपासक भी है यानी कर्तव्य कर्म का अनुष्ठान भी कर रहा है और उपासना भी कर रहा है, उपासक है तो उसकी गति दूसरी होगी। तो और जो सामान्य इसमें तीन प्रकार की क्या चार तीन कोटि में चार कोटि है क्या चार कोटि? एक तो शास्त्र के अनुसार कर्म करने वाला है, तो वो किस मार्ग से जाएगा यहाँ से इस सोने के बाद तुम्हारे मार्ग से जाएगा, तो मार्ग हुआ था मार्ग काल की बात तो है रुमाली मार्ग। और जो उपासक है शास्त्रानुसार कर्म भी करता है और उपासना करता है, तो जो उपासक है तो वो किस मार्ग से जाएगा काल की मार्ग से। और जो शास्त्र विरुद्ध करने वाला निषेध कर्मों का करता है वो कहां जाएगा? वो नरक। जो शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाला है वो कहां जाएगा? नरक में जाएगा। और नरक में उसका पाप क्षीण होगा तो उनकी आदृति होगी, नरक से लौट के आएगा व्यक्ति, और स्वर्ग में पुण्य क्षीण हो जाएगा तो वहां से भी लौट के आएगा। नरक से भी आवृत्ति होती है और स्वर्ग से भी दोनों हो गए। और एक अनावृत्ति जो ब्रह्मलोक जाकर के मुक्त हो जाएगा कर्म वो है अनावृत्ति। इसके अतिरिक्त भी कुछ लोग जो शास्त्र के अनुसार तो नहीं चलते, शास्त्र आज्ञा का पालन तो नहीं, मनुष्य तो है तो अन्याय करते भाई अन्याय नहीं करते, तो खाने पीने इत्यादि नहीं लगे पर अन्याय से विपरीत कर्म से डर विपरीत करते हैं कि विपरीत। लेकिन शास्त्र ऐसा कहता है ये प्रमाण बना करके नहीं करते तो पाप के बच्चे और खाने पीने में आपसे जो है वह भौतिक सुविधा मिल गई तो उनको जाए चाहिए, तो यही जो है वह बड़े की चाहिए। और नरक जो जाएंगे वहां से आवृत्ति उनकी होगी, स्वर्ग जाएंगे उनकी नहीं, क्योंकि पाप शिथिल हो जाएगा तो फिर यहां आएंगे या पशु पक्षी बन जाए खुली बन जाए नरक के अंदर है? इस प्रकार का कर्म से मनुष्य और कर्म से आएंगे तो मनुष्य बन जाए वो भी जो है पशु एक प्रकार का कर्म शेष रहे तो उसी पर कर्म। और तीसरी जो नियम होते वो है जायज क्रिया। और चौथे वो है कि जो मान लीजिए ब्रह्म लोग गए और वहां पर मुक्त हो ब्रह्म की वाणी तो चार प्रकार और ज्ञानी के विषय में नंबर से प्राणोत्क्रम उसके यहाँ पर प्रश्न ये है कि एक यहाँ पर ऐसा उठा कि स्वामी जो स्वर्ग से जो आया है वो भी पशु बन सकता है? हो सकता है। ऐसा वाक्य है कि विभिन्न तरंग वाक्य होता है रमणीय चरण आदि का। यदि मान लीजिए कि हिन्न तत्व उसका जो शेष है कर्म शेष है तो कुछ पशु योनि में भी वो जाएगा तो उसके पुण्य तो शेष है, पुण्य स्वर्ग से आया है पर पुण्य से पुण्य शेष है भाई पर पाप ज्यादा हो गए तो पशु योनि में जाएगा तो वहां भी सुख से स्वर्ग से आप पूजित होगा। आप समझिए कि पशु में भी आएगा कर्म फल बहुत सब जगह इसलिए जब वहां की लड़ाई थी ना पाकिस्तान की लड़ाई तो अपने यहाँ का एक खच्चर पकड़ा गया। खच्चर पर तो पानी लाते हैं लोग वहां पर खच्चर ही काम बहुत करते सीमा क्षेत्र में खच्चर बहुत काम करते हैं और बड़े सिखाए पढ़ाए जाते और उसकी सेवा तो पान बेकार पकड़ लेते तो पकड़ लेगा बहुत देर रखा होगा तो वहां काम लेने लगा और पशु को बांध करके जो है वह पूरा काम तो दोनों का ही काम करेगा। एक चीज क्या हुआ कि वो दो वर्ष के बाद सारा जो है वह बढ़िया बढ़िया हथियार उसी चीज को लेते थे और एकदम और सीमा पर ही काम हो रहा एकदम गौर करके सीमा पार कर चुका है तो उसको बड़ा भाई पुरस्कार उसको बैठे खिलाया जाता है मैं पूरा हथियार लेके आया कहने का ये है कि पूर्ण होते कहीं होते कई पूछते हैं देखो दो दो डॉक्टर लगे उसके लिए सेवा कर तो अब वो ऐसे कर्म है जिसके कारण कुत्ता बना पर पूर्ण भी है जिन्हें कहा मनुष्य को कार्य को जो मिलता है वहां पर जो है उसको दो दो नौकर मिले उसको फिर चालाने के लिए कुछ लाने के लिए मोटर कार में बैठ करके चलता है गली पर टूटता है तो ये पूर्ण का फल है तो दोनों का सोचा है पर कई कोई ऐसा कर्म के कारण जो है वह उसको कुत्ता बन जाता है यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो जाए तो निरेश्व है क्योंकि पाप किया एक तत्व तो नर्क में है मनुष्य शरीर में प्रकृष्ट पाप का फल भी नहीं भोग सकता है केवल प्रकृष्ट पूर्ण का फल भी कैसे भोगेगा सौ वर्ष तक अग्नि में जलना हो तो कैसे भोगेगा यहाँ तो आदमी में पड़े तो बेहोश हो जाएगा तो उसको नारकी शरीर मिलेगा जो सौ वर्ष तक आदमी में रहेगा उसको ज्ञान भी जन्म का रहेगा और सौ वर्ष की अनुभूति भी जन्म और शरीर कैसे सौ वर्ष तक जलते रहने की अनुभूति होकर शरीर कैसे नारकी करेगा ऐसे जो दिव्य सुख है उनको उसकी शरीर में तेल क्या हो गया इसमें तो थोड़ा सा घाय पेट हो जब क्या हो आगे देख सकता था अतृष्णा बनी हुई ये शरीर कोई विशिष्ट स्वर्गात्मक फल को जो है धरता है इसलिए विशिष्ट पुरुष के लिए वहां ऐसा ऐसा शरीर मिलेगा आपको विश्व जो है युवा अवस्था का शरीर बुढ़ापा है उसमें कोई बालक मात्र से ही सब होता है हाँ उन्हें आपका फिर हो जाएगा तो बढ़ जाएगा वहां तो मात्र बढ़ जाएगा फिर पशु का शरीर अपने आप आदेश हो जाएगा अरे जो होटल को देने घर को पैसा नहीं है तो आप अदृश्य हो ही जाते वहां नहीं वो शरीर लेके आ जाते हैं यहाँ अरे वो शरीर लेके आ जाते ये भी शरीर लेके आ जाता तो शरीर लेकर के तो आता ही है पर वहां पर जो परमानेंट शरीर था वो तो गया तो शरीर ये आकर करता है तो जो है वो नाच बना है चित्र बना है 1 करोड़ रुपए का मुकुट पाने हैं पर अगर इसे से उतरा तो उसके बाद तो फिर वो वहां देवता शरीर में जो उसका था वैभव वो वैभव तो चले ही देवता शरीर को नहीं करते कुछ नहीं वहां पर वो वैभव चला और फिर आया कैसा शरीर यहाँ पर इसके विषय में निर्णय किया है इसके विषय में ब्रह्मसूत्र के अंदर कुछ वहां पर विचार किया लंबा हो जाता है तो समझ लो संतोषे वहां पर विचार किया कि ये जो चीजें दी गई है इनमें मार्ग चिन्ह लेना तो मार्ग का चिन्ह होता है करें चिन्ह बना दिया तो उसी चिन्ह को देख करके चले जाता है जैसे समुद्र में भी चिन्ह बने हुए हैं जहाज चलते हैं उनके प्रकाशात्मक चिन्ह उसी को देख करके वो चलाते हैं, नहीं तो समुद्र में बहुत पहाड़ है वहां चक्का करके घाटू जाएगा, वो चीज बना है कोई पीर पर बना है, पीर पर समुद्र के अंदर, समुद्र के अंदर घर अंदर भी हाँ दस पीर पर वैसे प्रकार के उसी जल से वो अभी जो उत्पत्ति होती है उस प्रकार का जो उत्पत्ति उसी चीज से जाता है। तो ये करते हैं कि धूम से लेकर के वहां तक ये खिन्न एक पक्ष है कि खिन्न मान ले मार्ग है तो मार्ग है ना, ये धूमादि चिन्ह है एक पक्ष। दूसरा पक्ष ये है कि भोग भूमि मानते, क्योंकि यहाँ तो उतना नहीं है पर दूर में जब ये प्रकरण आता है तो कई लोग आते हैं, इंद्र लोक आता है, वायु लोक आता है, ऐसे कई लोग आ जाते हैं उसमें। तो जो लोग आते हैं तो लोक में क्यों जाएगा, वो लोक में जाएगा तो भोग के लिए जाएगा नहीं, तो वो बीच बीच में भोग भूमि, जैसे मान लीजिए कोई यात्रा करता है तो बीच बीच में उसको क्या स्वागत करने के लिए लोग खड़े रहते हैं, कोई नेता यात्रा करता है तो दस बीच बीच में पर क्या होता है कि लोग खड़े रहते हैं वहां पर, कैसे भीट बनाते हैं उसका प्रचार करते हैं, वहां पर खड़े रहते हैं प्रतीक्षा करते हैं, जो जाएगा उसके सारे रोकेंगे उसका पूजा करेंगे आरती करेंगे माला पहनाएंगे और शब्द बोलने का फिर आगे बोलेंगे। ऐसे ही पूर्ण कर्मा है जा रहा है तो जगह जगह पर उसकी भोग भूमि एक पक्ष आया। और तीसरा पक्ष आता है आधिकारिक देव, ये भोग भूमि भी नहीं है, ये मार्ग चिन्ह भी नहीं है, ये आधिकारिक देवता है जो उसको ले जाते, भूम देवता है, ये मार्ग देवता है, ये पक्ष देवता, ये पक्ष में से देवता है जो देवता उसको एक जगह से दूसरी जगह तक होता है। तो ये तीन का विचार वहां पर है। तो सिद्धांत निर्धारित किया कि अर्घिराज देव अर्घिराजय आदिवारी का अर्घिराजी जो कहा गया, अर्घिराजी धूमादी जो कहा गया ना वो आदिवारी का और सतत आदिवारी देवता समझना। क्यों कहते तरलिंगा, तरलिंगा माने जब अर्घिराजी मार्ग से जाएगा जानना है कि नहीं, तो वहां विद्युत लोक तक जाता है, तो विद्युत लोक तक इधर से जाएगा और वहां पर अमानव पुरुष आता है और अमानव पुरुष आकर के उसको ले जाएगा। तो अमानव पुरुष जो आकर के ले जाएगा वो देवता हुआ कि नहीं, तो जो वहां से वहां तक पहुंचाने का काम देवता करता है, इधर से भी ले जाने का काम वो लिंग कौन है, ये अमानव पुरुष, अमानव पुरुष ही लिंग है। तो कल लिंगार दूसरा कल उसमें ये देते हैं ना, वही वहां आता है पुरुषो अमानव का ये नाम ब्रह्म गम्य है, और पुरुष अमानव आता है और वो इन लोगों को जो उपासक है ले जाकर के कहां पहुंचाता है, रामलोक पहुंचा देता है। तो उस लिंग से ये नीचे के भी आधिकारिक देवता भी मानना चाहिए। दूसरे हमने पहले बता दिया था कि काल शब्द सभी में तो घटेगा नहीं, काल शब्द सभी में घटेगा नहीं, इसलिए काल ले नहीं सकते हैं, जब काल नहीं ले सकते हैं पर आधिकारिक भोग भूमि क्यों नहीं ले सकते हैं, इन कहे कि भोग भूमि ले लो, काल भले नहीं ले सकते आप पर भोग भूमि या मार्ग का चिन्ह ले मान लो। तो वहां पर यह होता है कि यहां से जब जाता है तो इसकी इंद्रिया प्राण में लीन हो जाती है, इंद्रिय मन प्राण में लीन है, तो करता है तो ये अपनी बुद्धि से जाएगा, स्वतः तो अपनी बुद्धि से जाएगा। और मार्ग से चिन्ह जो है जड़ है, आग के पीने जो होंगे ना तो जड़े होंगे ना, तो चेतन के बिना वो काम तो देंगे नहीं। और ये तो सोया हुआ है, ये तो बेहोश है ना, ये तो चित्त में अगले शरीर की वासना लेकर के जीव बेहोश है। तो उसको यदि कोई चेतन ले जाने वाला ना हो तो जाएगा, इसलिए आदिवासी हर्षि राज्य से आदिवासित देवता है। तब क्या होगा कि केवल कर्म होगा तो वो शरीर छूटेगा, तो पहले घुमा घुमा में देवता के हाथ में करेगा, वो ऑटोमेटिक होगा। युक्त जो देवता है धुमा विमानी देवता के अधिकारी जाए, सभी नहीं जाएंगे, सभी नहीं जाएंगे, नरक जाना है तो यम दूते जी वो सभी नहीं जाए, धुमा विमानी देवता, धुमा विमानी देवता उसको कृष्ण पक्ष के रात्रि के अभिमानी देवता को भेजेगा, रात्रि का अभिमानी देवता उसको कृष्ण पक्ष चले जाएगा। और पार्षद का शरीर छूटेगा, जो शास्त्रानुसार राजस्व करता है उपासक है तो अतिराज देवता के अधिकारी में आ जाएगा, तो धूमरगंज देवता उसको नहीं छू सकता, क्योंकि उसके पास जो प्रमाण है ना, उसके पास जो प्रमाण पत्र है वो प्रमाण पत्र जो है वह उसका नहीं है। आपके पास टिकट किस ट्रेन का है ये भी तो देखना पड़ेगा, रिजर्वेशन किस ट्रेन में है, टिकट ट्रेन में नहीं बैठे, आप रिजर्वेशन दूसरे ट्रेन में है और पैदल जा रहे दूसरे ट्रेन में, अतिराजी देवता के अधिकार में जाएगा, अतिराजी देवता उसको जो है वह अधिनाजी देवता के अधिकार में नहीं जाएगा, देवता उसको जो है वह सुधर जाएगा, तो मार्ग में तो कोई अंतर आया नहीं, मार्ग तो है ही नहीं, जो मार्ग का चिन्ह भी होगा उसे कोई मतलब नहीं, मार्ग का चिन्ह होगा इसमें कोई विवाद नहीं। विवाद ये है कि जब ये बेहोश है तो इसको ले जाने वाला सचेत होना चाहिए, तो आशीर्वाद देवता ही नहीं तो जड़ मार्ग नहीं दे सकते, तो आजकल तो ले जाता है नीचे रहकर से छोड़ देते हैं उसको जो है वह अपने आप ले जाता है, तो वो भी किसी आशीर्वाद किसी देवता की किसी मनुष्य की बुद्धि से संचालित हो रहा है। पर यहाँ पर वहां पर देने ही किया कि कर लेता वहां से तो अमानव पुरुष ले जाता है, एक बात साफ लिखी है कि वहां से अमानव पुरुष ले जाता है, यहाँ से भी अमानव पुरुष ले जाता है, यहाँ से आदि देव का ले जाएगा। अब देखें हम लोग पर काल प्राधान्य न मार्ग द्वयोपन्यास उपक्रम तमेव प्रधान्य कृत्य देवयानम संस्थानम और कार्य काल प्रधान से जो है मार्गत्र का उपन्यास पहले था ना, तम कालम ये तो कहा तम कालम विधि तम कालम व्याख्यान उस काल का मित्र, तो काल प्रधान होकर के मार्गत्र का जो उपन्यास किया उपन्यासम उपक्रम्य तमेव प्रधानी देखिए उसी को प्रधान बना करके देवयान प्रधान और कार्य देवयान जो मार्ग है इस मार्ग को करते तम कालम यह न तम कालम उस काल को करते अग्निर्ज्योतिर शुक्लः शर्माषारुत्तरायणम् गच्छन्ति ब्रह्म विदो जना जो सगुण ब्रह्म पाए सभी के लिए नहीं है, ये सभी के लिए नहीं तो क्या है इसके लिए है कि ब्रह्म विदो जना जो ब्रह्मविद है यानी सगुण ब्रह्म की ज्ञाता है, सगुण ब्रह्म को जान करके अनुग्रह उपासना जिन्होंने की, जिसके विषय में पहले कहा था कि आवृत्ति अनावृत्ति, जिसकी आवृत्ति नहीं हो सकती, वो ब्रह्म विरोजन ब्रह्म गठन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं? वो करते हैं कि तत्र प्रयास तस्मिन् अग्निरादि उपलक्षित तस्मिन् मार्गे प्रयास, उस उत्तरायण मार्ग में जो जाते हैं वहां पर कौन पहुंचते हैं? देवता तीनों को ले जाते हैं, अग्नि ज्योति अग्नि देवता ज्योति देवता अग्नि, यहाँ पर ये विजय ठीक है तो अग्नि कार नहीं है, अग्नि भी कार नहीं है, ज्योति भी कार, अग्नि भी काल नहीं है और ज्योति भी काल नहीं है, उन्होंने अग्नि में उपासना किया है तो इसलिए अग्नि संबंध अग्नि अजमानी देवता ले जाए पहले ले जाता है उसको, और ज्योति अजमानी देवता को देगा, एक आह जिसके अजमानी देवता को देगा, और शुक्ल पक्ष के अजमानी देवता को देगा, वो जो है धर्माता मानी जो है उत्तरायण के उत्तरायण धर्माता वो उत्तरायण के अजमानी देवता को इस क्रम से इस मार्ग में गए हुए कौन ब्रह्म विरोजना ब्रह्म देव का जन जो है ब्रह्म गच्छन जी ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, सर्व ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर संग्रह श्रुति का समझ लेते हैं, श्रुति में कहते हैं कि श्रुति के मानते हैं कि अर्थ पहले क्या प्राप्त करेंगे आर्थिक अभिमानी देवता को प्राप्त करेंगे और फिर आर्थिको आर्थिको आर्थिक अभिमानी देवता के देखिए अभिमानी देवता को प्राप्त करेंगे और आपूर्मान और जो है जीव के अभिमानी देवता से जो है वो अशोक पक्ष के अभिमानी देवता को प्राप्त करेंगे और आपूर्यमान पक्षात यानी जो शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता उसे इसको प्राप्त करेंगे। तब कहते यान सर्वभूतम पूजे की माता है जो जिस समय सूर्य उत्तर में उदय होता है उत्तरायण उत्तरायण मातु के अभिमानी देवता को प्राप्त करेंगे और वहां से फिर कहाँ चलेंगे? फिर संभव कारण संबंधकार के अभिमानी देवता को प्राप्त करेंगे और संबंधकार आदित्य फिर आदित्य के अभिमानी देवता को प्राप्त करेंगे फिर आदित्य चंद्रमा फिर चंद्रमा के अभिमानी देवता को प्राप्त करेंगे फिर विद्युत विद्युत अभिमानी देवता को प्राप्त करेंगे और वहां पर तब पुरुषो अमान वो अमानव पुरुष आए और ये जो है अमानव पुरुष आ करके और ले जाएगा कहाँ ले जाएगा? पुरुषो अमानव इसका ये नाम ब्रह्म ऐसे ब्रह्म को और दूसरी श्रुति में और ध्यान वो अमानव पुरुष ले जाते हैं ना तो बीच में भी कुछ लोग आ जाते हैं देवलोक आ जाते हैं देवलोक वायुलोक आदित्य लोक चंद्रमा लोक विद्युत लोक वरुण लोक इंद्रलोक प्रजापति लोक इतना लोक और आ जाते हैं। हाँ विद्युत लोक के बाद भी वरुण इंद्र प्रजापति लोक आता है उसके बाद में दे दिया जाएगा। हाँ विद्युत लोक के बाद और ये लोग पहले आ जाते हैं देव लोक वायु लोक आदित्य लोक चंद्रमा लोक ये पहले तो ये सभी कार्य संग्रह कर लेना चाहिए। तो ये संग्रह करने का तात्पर्य ये है कि कभी कभी क्या होता है ना कि तो भाई एक जगह ऐसा कर दिया तो दूसरी जगह ऐसा कर दिया तो इसका क्या समाधान है? तो जैसे हम आपको कहें कि आपको हरिद्वार जाना है यहाँ से उज्जैन चलेगा उज्जैन से हालसा चलेगा फिर वहां से जो है मथुरा वहां से मथुरा और मथुरा से फिर जो है वहां दिल्ली हरे घर, और फिर जो है वो दूसरी जगह कहे भाई यहाँ से जो है चले जाए तो जोर से चले जाओ, जोर से चले जाओ रतलाम, रतलाम से चले जाओ जो है आगरा, आगरा से चले